عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما دوستان شنونده همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز دانمارک. امروز شنبه دوم دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2012 میلادی. طبق معمول شنبه ها میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 البته به وقت دانمارک، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما برنامه رادیو البرز رو میتونید به صورت ضبط شده به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز دانمارک و همینطور تارنمای ایران اینفو داد دیکو میتونید گوش کنید و برنامه رو به طور مستقیم هم از طریق گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله کافیه که رادیو البرز رو جستجو کنید و همینطور به طور مستقیم در فیسبوک رادیو البرز تارنمای ایران اینفو داد دیکو قابل شنیدن هست. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو، فیسبوک دانمارکس نیوز و همینطور از تارنمای ایران گلوبال داد اینفو میتونید شما خبرها رو از ایران و جاهای دیگر جهان دنبال بکنید. شماره تلفن ما 27 58 22 12 تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. با ما باشید تا 12:30 امروز. در قعر ضمیر خود احساسی دارم، چون گواهی گوارا و مبهمی که گاه به دل می نشیند، بران است که رسالت ایران به پایان نرسیده است. شکوه خرمی دوباره باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می تواند قد راز کند، کشوری نام‌آور و زیبا و سعادتمند گردد. با آن گونه که در خور تمدن و فرهنگ و سالخوردگی اوست، نکته های بسیار به جهان بیاموزد. این ادعا بیشک کسانی را به لبخند خواهد آورد. گروهی هستند که اعتقاد به ایران را ساده لوحانه می دانند. لیکنانی که ایران را می شناسند هیچ امید بر نخواهند گرفت. ایران کشور شگفت‌آوری است. تاریخ آن از نظر رنگارنگی و گوناگونی بی نظیر است. بزرگترین مردان و پسران در این آب و خاک پرورده شدند. حوادثی که بر سر او آمده بدین است که در خور کشور برگزیده و بزرگی است. فتح‌های درخشان، شکست‌های شرم‌آور، مصیبت‌های بسیار، کامروایی‌های بسیار، گویی همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. و او بارها تا لب پرتگاه و او را تا لب پرتگاه برده است، اما از افتادن باز داشته. ایران شاید سخت جان ترین کشور دنیاست. با همه نیمی جانی زندگی کرده، اما از نفس نیفتاده است. چون بیمارانی که میخواهند نزدیکان خود را بیازمایند، درست در همون لحظه‌ای که همه از او امید برگرفتن، چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته. بر غم و تلخکامی هایی که داریم، ما حق داریم به کشور خودمون بنازیم و کمر ما زیر تاریخ خم شده است. همین تاریخ به ما نیرو میدهد، ما را باز میدارد که از پای در افتیم، که از پای در افتیم. کسانی که در زندگی رنج نکشیدند سزاوار سعادت نیستند. تراژدی همواره در شأن سرنوشت‌های بزرگ بوده است. آنچه ملتی را آبدیده و پخته و شایسته احترام می‌کند، تنها پیروزی‌ها، گردنفرازی‌های او نیست، مصیبت‌ها، نامرادی‌ها هم هست. از حاصل دوران ناخوش زندگی است که ملتی شکیبایی و فرزانگی می‌آموزند. یاران، ایران سزاوار است که خوشبخت سرافراز باشد. برای اینکه خوشبخت و سرافراز باشد، برای اینکه همه با هم به استیلای علم و دانش برسیم، باید ایمان بیاوریم. باید در آموختن آنچه در دنیا هست غفلت نکنیم. این گفته تولستوی را از یاد نبریم. نیرویی برتر از نیروی این دو جنگاور نیست. یکی زمان و دیگری شکیبایی، که هر دو را ملت ایران دارند. نمیدونی تو که عاشق نبودی، چه سخت مرگ گل برای گلدو، گل و گلدو چه شب آنشستن بیبانه، واسه هم قصد گفتن عاشقانه. چه تلخه، چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدو. Listen, my که بین تو نشستم زیر بارون زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. باشه نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون. پوزش از شما که در آغاز برنامه با دقایق تأخیر برنامه شروع شد، امروز در خدمت شما هستیم با برنامه متنوع روزهای یکشنبه، علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت، همینطور خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان. اما قبل از همه اینا توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. اتحادیه اروپا 18 شرکت و یک فرد دیگر ایرانی را در فهرست تحریم‌های جدید خودش علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. 73 تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلاف نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم می‌شوند. رئیس بخش بین الملل اتاق بازرگانی و صنعت روسیه روز گذشته جمعه گفت که بخش خصوصی در این کشور روابط تجاری خود را با ایران ادامه می‌دهد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی روز جمعه پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی پرس تیوی و همینطور اسپانیایی زبان از ماهواره روسی قطع شده است. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل روز پنجشنبه 2 شرکت ایرانی را به اتهام ارسال سلاح به روسیه تحت تحریم قرار داده است. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده و نام نیروی قدس سپاه پاسداران را به این فهرست اضافه کرده است. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک روز پنجشنبه تعداد بی سابقه ای از اعضا به توقف مجازات اعدام رأی دادند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تهیه کرده بود با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی مبتنه به تصویب رسید. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب قضایی رضا شهابی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داد. وزارت خارجه بریتانیا از آزار و اذیت خانواده ستاره بهشتی ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش بی بی سی، وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه مرگ ستاره بهشتی را در زندان نیروی انتظامی مشکوک دانسته و نگرانی خود را از آزار خانواده او به وسیله نیروهای امنیتی ایران در مراسم 40 وی ابراز داشته است. بنابر گزارش سایت کلمه، عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضع جسمانیش در بیمارستان سینای تهران بستری شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در 19 شهریور بازداشت شد و در بند 209 زندان اوین زندانی است. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت سالانه 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که 70% سرطان‌ها به دلیلی به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسائل انسانی است. شمار بیماران که سرطانی در ایران یا خانه‌هاشون رو میفروشن یا آماده مرگ میشون تعدادشون رو به افزون است. نسرین ستوده نامزد دکترای افتخاری از دانشگاهی در کانادا شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر نسرین ستوده وکیل دعاوی برجسته و زندانی سیاسی ایرانی نامزد دکترای افتخاری در رشته حقوق از دانشگاه یورک کانادا شد. تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی تو درون دل دیبونم ارهم و آرامشی روح و تنی اگه هستی تو تموم عشق دیده یه گردون منی خوش نشستی خوش نشستی توی قلبم توی که هر هم و درون منی چه جون منی عمر منی کبیرم و انگار چه بارون منی تو طبیبی آسه بیمو توی محباب شب من محبابم عشقیه تو شده شد تو با نگاه مثل ماه قصه های جون پناه دلمو از من گرفتی نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی درمون دل دیگونم ارهم و آرامشی روح و تنی که جون منی عمر من کبیرم و که با درود بر شما نازنینان، جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. حالتون چطوره؟ شب یلدا امیدوارم که به همتون خوش گذشته باشه، با امید اینکه یلدای دیگر به آرزوهاتون برسید. برگزاری یلدا در ایران تأثیر بسیار داره، اصلا جشن و شادی در حفظ سلامت انسان موثره. امسال سال کبیسه بود، میدونید که ایران با تاریخ جلالی جلو میره. روز پنجشنبه آخر پاییز بود و روز جمعه اول ماه دی. اونایی که شب یلدا به دنیا آمده بودن شب یلدا تولدشون بود، اما تاریخ هر چهار سال یک بار یک روز تولدشان فردای یلدا است. همه شما اگر به تاریخ توجه کرده باشید در سالهای کبیسه میبینید که یک روز با روزهای دیگه با سه سال قبل فرق میکنه. اما اگر ما هم توجه به این چند ساعت نداشته باشیم میتوانیم نظر به تاریخمون بیاندازیم. بله، امسال تاریخ تولدتون یک روز فرق دارد، همه تولدمون یک روز با ایران فرق دارد. به هر صورت یلدا هم گذشت، به امید اینکه شادی شما تا به بلندای کوی البرز هم برسد. شما تأثیر این شادی رو در مسیحیان جهان میبینید؟ دو ماه قبل، دو ماه بعد از مراسم عید؟ به هر صورت شادی یک پدیده روحی و فرهنگی است. مطلب اولی که براتون خوندم از آقای اسلامی نودوشن است که ایشان الان 88 سال دارن و امیدوارم که سالها هم عمر کنن. همینقدری که شب یلدا هم وطنان دور هم جمع شدن و شبی رو با دلبستگی و وابستگی های خودشون، امیدواریم که شب یلدا شب خوبی براشون بوده باشه. امشب هم هموطنانمون شب یلدا رو به بهانه تدارک شب یلدا گرفتن با بلیت ارزون، ولی قیمت بلیت قید نشده و هر بهانه دور هم هستن استقبال کنید از این جشنا. یادتون نره که هندوانه و انار و شب یلدا به یادگار مونده از گذشته ماست. امیدوارم که شب یلدا و شب مهرگان رو همون شب برگزار کنیم. خوشبختانه در شب سال نو، شب نوروز، ما شام نوروز میخونیم و زیادم از جشنامون دور نیستیم. شب یلدا در اکثر جهان به شکلی دیگر برگزار می شود. در پاکستان شب یلدا شب دعا و نیایش است. مردم شرق آسیا، چین، ژاپن، کره، فیلیپین، تایلند، ویتنام از مهمترین آیین آنهاست. در اسکاتلند یلدا مراسم هاگمانی برگزار می شه که شنبه شبیه چهارشنبه سوری ماست. مردم بولیوی، پرو، اکوادور رسم مشترکی دارند. در باهاماس، غرب آفریقا، جامائیکا جشنی مانند کارولینا برگزار میکنند. لباسای عجیب و غریب مثل کله گاو و پیکر اسب و شیطان و فرشته میپوشند و به خیابان میآیند. در روسیه هم مردم طولانی ترین شب رو به دعا و نیایش میگذرونند. آداب رسوم در ایران پیشینه دراز داره. اهداف اصلی هم دور هم جمع شدن است. این شما در این رو در شب کریسمس شما میبینید. و وقتی هم که محرم و سفر به یلدا میرسه جنبه مذهبی پیدا میکنه. هر جشنی بستگی به آیین و فرهنگ هر کشوری دارد. بعد از شب یلدا یه جشن ملی است و در ایران در همه جا برگزار میشود. سال نو مسیحی میاد، پیوندی که هموطنان ارامنه و آشوری ما با ما دارند. اینها برمیگردد به دوران تاریخی ما. هموطنان ارمنی ما در استانهای هرمزگان، خوزستان در جنوب، اصفهان، تهران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، شمال و شمال غرب کشور زندگی میکنن، اما در جلفا بیشتر از همه نقاط ایران هستن. اما آشوری های ما پراکنده در ایران زندگی میکنن. 20 تا کلیسای ارامنه داریم، همه هم بسیار زیبا ساخته شدن و کلیسای آسوری ها هم داریم. امیدواریم که ما بتوانیم در کنار آیین ملی خودمون مراسم مذهبی و اعتقادی رو بدون مانع برگزار کنیم. چرا که چون ما بدون عقیده و ایمان به دنیا آمدیم، اما بدون هویت به دنیا نیامدیم. بعد از مردنم عقیده و ایمان با رفتن ما پاک می شود، اما هویت ها برقرار است. به شبهای کریسمس و سال نو نزدیک میشیم. سعی کنیم با مردم جهان در این روزهای شاد همراه باشیم. 24-25 روز عید مسیحیان و ارامنه و روز ششم ماه ژانویه عید کریسمس ارامنه است. برای اینکه شادتر باشیم، بهتر آگاهی خودمون رو بالا ببریم و بدونیم چگونه با این آیین‌ها و رسوم‌ها در کنار همه مردم جهان باشیم. آجیلم امسال کیلوی 60,000 تومان بود، هندونم 2,000 تومان ارزون شده بود، 2,500 تا 1,000 تا 4,000 تا. البته این آمار در پایین شهر، در بالای شهر خدا تومان بود که همه هم میتوانستن بپردازن. تلاش ما باید این باشد که یک قیمت یکی و یک امکانات یکی در کشورمون باشد. بالا پایین گفتن در کشوری که نفت خیز است معنایی ندارد. متاسفانه خبر از سفره بعضی در شب یلدا که خالی بوده میرسد، موقعی که داشتن زری 15 میلیاردی رو به کربلا میبردن، ملت ایران یک بار دیگر با برگزاری یک آیین جدید و نو در خیابان که یک متر در 3-4 متری آتش زغال گذاشته بودن و جوانان پابرنه از روی آتش راه می روند به عشق امام حسین. چند روزی هست که شما شاهد غمزنی بودید چگونه پدرها با غمه بر سر کودکان خودشون می زدن و خون فوران می کرد. البته تا حالا هم اتفاق نیفتاده که یک مادر این کار رو بکنه. پیش از هر زمان دیگه نیازه با احترام اعتراضات گفته بشه. بعضی مواقع آنقدر اعتراضا بی ادبانه است که مثل عقده این که عقده خودشان را خالی میکنن. ادب در همه حال باید رعایت بشه. عقده از تعصب میاد، تعصب هم از نادانی، نادانی یعنی جهالت. مجبورم اینجا نامی هم ببرم از علیرضای دبیر کشتیگیر المپیکی حرف بزنم، چون میدونم این حرفای ما چگونه به گوش همه خواهد رسید. ایشان 5 واحد مسکونی دارن: 84 متری، 70 متری و 66 و 73 متری و 84 متری. همه را وقف اوقاف کردن تا در اون حسینیه ساخته بشه. دبیر عزیز یادش رفته که هر روز با ماشین آخر مدلش میره کودکان کوچیک در خیابان چیز میفروشن. یادش رفته بهتره که جوانمردی و ورزشکاری خودشو به یه شکل دیگه نشون بده. البته ما به جوانان خودمون افتخار میکنیم، اما به این کار یک ورزشکار افتخار نمیکنیم، چرا که ایشون از پور ملت ورزشکار شدن. بله، با کمال تأسف هم یه داور بین‌المللی در تصادف رانندگی کشته شدن. ایشان عهدالله محمدی در شهر خلخال به خاک سپرده شدن. 45 سال داشتن و می توانستن کارهای بزرگ بین‌المللی انجام بدن. درود می فرستیم به روی پاک ایشان. بله، سفر مکه قیمتش 2 برابر شد، امیدواریم که 10 برابر بشه. سفر به کربلا 250,000 تومان ارزون شد. سریال حلیم سلطان هم خلاصه قطع شد، قرار در آینده به زبان اصلی، شاید هم زیرنویس فارسی، شاید پخش بشه، فعلا معلوم نیست. آقای کریمی مسئول تلویزیون جم تیوی گفته که سری اولش تمام شد، اما سری دوم بعدها پخش می شود. این تلویزیون از لندن پخش میکنه، اما در ایران دفتری داشت که تمام اعضای 28 نفرش به اضافه آقای سلطان سلیمان دوبلاژی که نقش به جایشون حرف می زدن هم دستگیر شدن. شاید انگیزه این همه دوبلارها پول در آوردن بود، اما در این جریان خیلی چیزا دست به دست هم داده بودن. مطلبی ازش دارم که اگه فرصت باشه براتون می خونم. پیش از زمان دیگر ما نیاز داریم پنجره ها رو باز کنیم، بی قرزانه، بی تعصب، بی طرف به بیرون آن نگاهی بیاندازیم. در بخش بهداشت و سلامت براتون میگم 10 علتی که چرا لبخند میزنیم. زیباترین جاده های ایران شب یلدا چی میخورن؟ برای متولدین زن و مرد دیما شب یلدا هم یه فال دارم. هوای ریه‌تون عوض کنید تا به بخش ورزشی رادیو برسیم. بعد خودتون رو برای جشن دوستانی که امشب تدارک دیدن آماده کنید. بله، تلاش ما این بوده که بتونیم اطلاع رسانی کنیم. دیگه بعد از اینکه موزیک زیبا براتون پخش کردیم ورزش میکنیم. مطلب کمی طولانی شد. نوه امام خمینی خانم اشراقی هم در مصاحبه جدیدی که گفتن، امیدواریم که همین روزا هم دستگیر نشن، در همین روزا بود اگر یادتون باشه 40,000 هموطن بمی ما در زیر هزاران خاک به نام قهر طبیعت خوابیدن و زلزله و سونامی هم یادتون نره. امیدوار باشیم. چرا امیدوار باشیم؟ این گفته های تولستوی رو از یاد نبریم. نیروی برتر از نیروی 2 جنگاور نیست، یکی زمان و دیگری شکیبایی، که هر دو را ملت ما دارند. یادی میکنیم از خانم فلورا، پارسال در جمع دوستان بودن در شب کریسمس، امروز هم هیچ مسئولیتی در ایران سنگین‌تر از مسئولیت پدر مادر بودن نیست، با امیدی که مسئولیت بسیار سنگین رو بیشتر بشناسیم. از شب یلدا تا نوروز هم 89 روز مانده، تا شب سال نو هم 9 روز و تا شب عید مسیحیان هم 2-3 روز. آرزو میکنیم هموطنان مسیحی ما در هر جای دنیا که هستند روزگار میگذرونند بتونند روزهای بهتر از امروز رو داشته باشند. اعتقاد و ایمان یه باور قلبی است که دیده نمیشود اما شادی را میتوان دید. عید سال نو میلادی، عید و سال نو میلادی بر همه شما جهانیان مبارک باشد. برایتون یک سبد پر از دوستی، مهر، میترایی، یک کلام عاشقانه دارم. عزیزان، همیشه دوستتون دارم. با این ملودی زیبا، زیبای دریای بیپایان، به دریای سلامتی میرسیم. تأثیر یوگا در زندگی ما یه تأثیر باور نکردنی است. شما از سر ورزش رو شروع کنید، سر رو به چهار جهت حرکت بدین. حتما در یوگا در این حرکت ها باید بسیار آرام شروع کنید. هر باری که سر رو به جهت دیگه حرکت میدید، باید به جای اولش برگردونید و دوباره جهت دیگر. بعد چهار جهت، بعد از اینکه چهار جهت آرام این کار رو انجام دادید، سر رو کاملا ببرید بالا، بکشید به بالا که دارید آسمانی نگاه میکنید. بعد یواش یواش سر رو بیارید پایین که دارید زمین رو نگاه میکنید. این کار رو چندین بار تکرار کنید. حالا با دستتون و گردنتون میتونید حرکات های بعدی رو انجام بدید. اگر حتی رو صندلی هم نشستید، شما میتونید این حرکات ها رو انجام بدید. بعد میرسیم به کمر، باسن، زانوی پا، کف پا و پشت پا، که دوباره بازم از پایین شروع میکنیم به برگشت به بالا. کسانی کمر درد دارن، نمیتونن ورزش کنن، یا اینکه به قول خودشون فاصله مهره کمر دارن، یه ورزش مخصوصی برای این هموطنان عزیزمون داریم و این ورزش هست که خیلی بهشون هم کمک میکنه. باید روی زمین دراز بکشن به یک طرف، یا به سمت چپ یا به سمت راست، یا در تختی دراز بکشید که کاملا سطحش صاف باشه. بعد از اینکه دراز کشیدید کاملا، یه دستتون رو بذارین زیر سرتون و دوتا پاهاتون رو خم کنید، دوتا زانوی پاتون خم کنید. اول کاملا پا رو باز کنید، بعد زانو رو خم کنید. پایی که به طرف بالاست و آزاده رو یکو بکشید. این کشیدن و هی خم کردن و باز شدن پا و خم کردن رو چند بار انجام بدید. این کار بعد از ماها شاید سال به آدم کمک میکنه که اون فاصله رو کم کم باز کنه. البته خیلی از کسانی بودن که از این کار نتیجه گرفتن. کسانی هم که ناراحتی کمر ندارن، این کار رو، این ورزش رو انجام میدن به خاطر اینکه این فاصله کمر رو، فاصله مهرا روی هم رو نگیرن. حالا ورزش رو دوباره شروع میکنیم، حرکت هامون رو عوض میکنیم و به هر صورت نیاز داریم که به تمام بدنمون حرکتی بدیم. یوگا بخشی از مراقبه است. مراقبه یعنی مواظبت کردن از جسم و جان. یوگا اثر فیزیکی رو بدن داره، یعنی کسی که یوگا میکنه، مرتب هم یوگا میکنه، دردی رو در خود احساس نمیکنه، مثل کمر درد، دل درد، شونه درد، دست و نمیدونم پا درد و سر درد و هرگز تجربه نمیکنه. هستن کسانی که یوگا میکنن اصلا با این دردها آشنا نیستن. بزرگترین حسن این ورزش یوگا اینه که استرس رو کم میکنه. وقتی هیجان و استرس کم باشه، بیماری های قلبی و عروقی شما را آزار نمیده، چرا که تأثیرات جسمی باعث بیماری های قلبی و عروقی میشود. یوگا در زندگی روزانه تأثیر بسیار داره. یوگا روی توانایی کودکان در زندگی روزانه آنها دیده میشه. یوگا در تعادل تأثیر دارد. در تمام فرهنگ ها گفته می شود که آرامش عمیق باعث قدرت و قابلیت روحی می شود. با امید این که در سال جدید انسان ها برای رسیدن به آرامش دست به مواد دیگر نزنن، بدانند که آرامش در وجود همه هست، اما باید پرورش داده شود. آرامش باید خیلی از مسائل در ما تخلیه شود. آنم هیچ کاری جز یوگا تا حالا نتونسته این وظیفه خطیر رو انجام بده. امیدوارم که در سال جدید ورزش رو جدی بگیرید و موفقم باشید. بله، شب یلدایی که شب پنجشنبه بود و گذشت، یکی از زیباترین یادگارهای گذشتگان ما ایرانیان است که در حفظ سلامت انسان هم بسیار تأثیر گذاره. نیاکان ما بر این باور بودن که فردای شب یلدا روزها بلندتر، سیاهی و تباهی می روند و مهر و زندگی جایش را می گیرد. شب یلدایی که زیباترین یادگار گذشتگان ماست و ایرانیان هم سعی می کنند اون رو با شکوه برگزار کنند. اما در سراسر جهان چگونه برگزار میشه؟ در پاکستان شب یلدا به دعا و نیایش میپردازند و آیین حمام زمستانی را به جای میآورند. این رسم حمام یه تیکه نون روی سرشان میذارن و ایستاده مراسم حمام رو شروع میکنن. این نظافت هم از صبح تا غروب ادامه دارد. زنان و دختران جوان بعد از حمام به جشن و پایکوبی و خوردن غذا و مردم شرق آسیا هم طوری جشن میگیرن، مثلا در میان ژاپنی ها و چینی ها و کره ای ها و مردم فیلیپین و تایلند و ویتنام یکی از مهمترین آیین کشورشون به حساب میاد. غروب روز آخر پاییز خانواده ها دور هم جمع میشن و به اسم تانگیون کوفته برنجی میخورن، غذایی که نماد همبستگی و اتحاد خانواده هاست. در کره غذایی به نام سالی لیسم معروفه که با برنج و لوبیا و قرمز درست میکنن. آنها مایه مخصوصی دارن که به اطراف خونه میریزن تا روح خبیث و نیروهای شوم از اطراف خانه دور شود. این تحت تأثیر داستانی است از چینی ها که میگویند در زمستان یه مرد شکارچی میآید و تمام آذوقه اندوخته شده زمستان ما را میبرد تا غذای زمستانش باشد. ژاپنی ها هم در این روز حمام مرکبات میگیرند تا نیروی منفی را از خودشون دور کنند. در زمستان از سرماخوردگی در امان باشند و در وان مرکبات قوطه ور می شوند، اما امروز فقط لیمو و پرتقال رو در وان شناور می کنند. در اسکاتلند هم مراسمی به نام هاگمانی برگزار میشه. در این مراسم اولین قدم اینی که مثل چهارشنبه سوری کاسه زنی یه نفر با موهای بلند و سیاه در خانه همسایه را میزند و از آنها هدیه مثل نمک، نان، نوشیدنی، میوه، شیرینی و شکلات میگیرد. هاگمانی از نیمه شب آغاز میشود و معروفترین جشن اسکاتلند است. مردم بولیوی، پرو، اکوادور رسم مشترکی دارند. طولانی ترین شب سال تنها پیچ کردن خورشید. آنها به ارتفاعات بالا می روند و آیینی دارند که وانمود می کنند خورشید را به سنگ بستند تا روزها را طولانی تر کند. در ارتفاعات اسپانیا هم یکی از مهمترین نقاط باستانی تناپیچ کردن خورشید رسم است. در همین شب یلدا پرهیجان‌ترین فستیوال در باهاماس، غرب آفریقا، جامائیکا و جشنهایی از کارولینا برگزار می شود. در فستیوال هم مردم با لباسهای عجیب غریب مثل کله گاو، پیکر اسب، شیطان و فرشته به خیابان می آیند و موسیقی‌های آیینی را می نوازند و به استقبال زمستان می روند. در روسیه هم مردم طولانی ترین شب سال را به دعا و نیایش میگذرونند. غذای مخصوص نان و پنیر و عسل است. آنها در خیابان ها با روش هایی که دارن با چراغ هایی که در دست است به استقبال زمستان میروند و در طولانی ترین شب سال به همدیگه کلوچه هدیه میدن. آداب رسوم در ایران هم ریشه دراز داره. یکی از اهداف اصلیش هم جمع کردن خانواده دور هم است. چند سالی است که محرم و سفر که می شود مردم رنگ دیگری به شب یلدا می دهند و جنبه خانوادگی این آیین بیشتر می شود. البته خیلی کشورهای دیگر هستند که به شکل دیگری برگزار می کنند، بستگی به آیین و فرهنگ هر کشوری دارد. امیدوارم یلدای امسال تا یلدای دیگر به شما خیلی خوش بگذرد. اما آداب رسوم مذهبی میتواند متأثر از فرهنگ بومی باشد. همین رو عید دینی، جشنهای سال نو میلادی، عیسی مسیح در جوامع گوناگون تفاوت دارند، چرا که به خاطر گذر زمان دین و فرهنگ از یکدیگر تأثیر میگیرند. این تأثیر در کلیسای ارمنی پررنگ تر از دیگر ملت هاست. دلیل ملی بودن کلیسا در نزد ارامنه این است که سال نو، جشن میلاد حضرت مسیح را ارامنه جهان مثل فرقه های مختلف در اصل به یک صورت انجام میدند، اما تاریخ برگزاری ولادت حضرت مسیح را بر اعتقادات خود روز ششم ژانویه و میگیرند، اما مسیحیان دیگر 24-25 دسامبر روز میلاد را برگزار می کنند. به همین دلیل مسیحیان روم باستان 24 دسامبر را روز ولادت میترا بود به این روز در کلیسا اختصاص دادند. از زمان بسیار دور درخت و گیاه مورد پرستش مردمان بوده. کلیسای ارامنی نیز پس از پذیرش مسیحیت تنها عیدی را برای تقدس، برای جشن عید تبرک با گیاه انجام داد. اما بنابر روایت به 1605 برمیگردد، درخت کاج به صورت امروز برای نخستین بار مارتین لوتر آلمانی باب کرد. وی عادت داشت برای شادی کودکان درختان کاج رو به خونه می برد و تزیین می کرد. این رسم کم کم به آیین عمومی تبدیل شد. 1840 این رسم در انگلستان، سپس به آمریکا و سایر کشورها راه یافت و امروز هم بزرگان و کودکان به اندازه هم به این درخت علاقمند هستند، به خاطر تزیین و هدایایی که در زیر اون قرار دادند. یکی از مراسم های دیگه کاهاند پاپاس که همون بابا نوئل است و در پیدایشش نظرهای بسیار مختلفی وجود دارد. این ادهی می گفتن این پاپا مرد ارمنیست که از ترکیه اومده بود، ادهی هم عقیده دارن که او در واتیکان بوده. بعضی هم بابا نوئل رو به آلمان نسبت میدهند. نام سانتا کلوس هم همون بابا نوئل هلندی است که در آمریکا رواج دارد. داستان سانتا کلوس با روایتی که در قرن چهارم به خاطر تنگدستی دختران زیادی از رفتن به خانه بخت محروم بودند، سانتا کلوس کیسه پر از سکه طلا از راه لوله بخاری به خانه دختران دم و بخت میفرستاد و آنها بی سر صدا ازدواج میکردند. برای همین کودکان رو گول میزنند و میگویند که شب اگر جورابت رو روی صندلی بذاری، سانتا کلوس یا بابا نوئل میآید و جایزه هدیه تو را میآورد. سال نو در ساعت 12 شب 31 دسامبر شروع می شود، ریشه دینی ندارد و به علت تولد 25 دسامبر 6 ژانویه جنبه دینی به خود گرفته است، چرا کلیسا مراسم قربانی مقدس عشای ربانی انجام می دهد. به خاطر تبرک سال نو مراسم ویژه اول ژانویه در کلیسا برگزار می شه. مراسم میلاد مسیح در نزد ارامنه روز شب پنجم و روز ششم است. کلیسا آیین ویژه انجام میداد، یعنی بعد از شب سال نو ظرفی پر از روغن برای تبرک بین مؤمنین توزیع می شود برای شفای بیماران. گرچه همه مسیحیان درباره روز میلاد با هم یک نظر نیستند، اما آیین آنها تقریبا شبیه هم است. به هر صورت آنچه که ما ندیدیم، حضور نداشتیم، اما به صورت روایت شنیدیم، با دنیای امروز آن را تطبیق بدهیم. با پیشرفت جهان امیدواریم که همه شب سال نو به همه هموطنان نازنین مسیح، تمام ایرانیان در پیوند فرهنگ خود را یکی می دانند و مردم جهان تبریک می گیم برای همراهی که سزاوار زندگی بهتر هستیم، برای ساختن آیندگان، نسل آینده. تلاش کوشش ما رو خودمون رو بکنیم تا نسل آینده پیشرفت بیشتر از ما داشته باشه. بازم بمون کنار من، دلم میخواد نگات کنم، ناز دلم صدات کنم، بهت بگم دوست دارم، دوست دارم یه عالمه، اگه همش با تو باشم بازم کمه، بازم کمه. چشمای نازت مونده به یادم، تا وقت دوری تو من ندارم، زنگ غروب به دلم گرفته، چشمای نازت منو گرفته. قبلا خدمتتون از نوه آیت الله خمینی گفتم که ایشان با حجاب اجباری مخالف هستن. البته خدمت میگم من فقط نظر ایشون رو میخونم، قضاوتم با خودتونه و هیچ حمایتی از ایشون نمی کنم، فقط نظرشون رو میگم. ایشون گفتن که احتمال دارد که با این حرفایی که جدیدن زدن همین روزا ماموران به خانهشون بریزن و سرنوشتش پشت میله‌های زندان باشد. نعیمه اشراقی از فعالین شبکه فیسبوک و در مواردی دیدگاه خودش رو از نظر انتقادی از حکومت رو چنین بیان کرده. او 5000 دوست فیسبوکی دارد، فقط با نرم افزارهای فیلتر شکن غیر قانونی می توانید با او ارتباط برقرار کنید. خانم اشراقی میگه که برای مقاومت در مقابل رژیم سرسختانه آیت الله خامنه ای بر کشور حاکم است را یه وظیفه میداند. ایشان میگویند نظامی که پدر بزرگ من بنا کرد بر راهنمایی‌های معنوی استوار بود و مشروطیت خود را از موافقت مردم کسب میکرد. حکومتی که امروز حاکم است جامعه را از حکومت جدا کرده و انحرافی در مسئله اولیه انقلاب منجر شده است. خانم اشراقی مهندس پتروشیمیست و سال گذشته انتقادی به حجاب اجباری و اقدام حکومت برای مسدود کردن دسترسی به شبکه اینترنت اعتراض داشتند. ایشان گفتند که حکومت باید با موازین دموکراتیک و مقابله با افراد گروه‌های خارج از حکومت پایان دهد. حکومت باید انتقال فناوری‌های جدید ایران را تضمین کند. او میگوید با باز کردن مرزهای جغرافیایی اجتماعی کشور به سوی جهان خارج و جریان آزاد اطلاعات به داخل کشور ما میتوانیم پیشرفت و رفاه جوامع ایران رو تضمین کنیم. او از خطر سرکوب و آزادی میان در عرصه اینترنت روزنامه دلی تلگراف میگوید که با مرگ ستار بهشتی فرمانده حفاظت سایبری نیروی انتظامی از کار برکنار شد. این روزنامه نعیمه اشراقی میگوید که کار پدر بزرگش این روزنامه، یعنی روزنامه دلی تلگراف میگه که کاری که نعیمه اشراقی انجام میدهد کاری که پدر بزرگش قبل از انقلاب انجام داد. هنوز 5 فرزند آیت الله خمینی و خاندان وی با در دست داشتن مدیریت های بنیاد های خیریه عهده‌دار مقام های در حکومت در اداره سیاسی جامعه نقش بازی می کنند. حالا در آینده با این سخنانی که این خانم گفتند نمیدونیم چه تحولاتی در آینده رو خواهد داد. باید منتظر بمونیم ببینیم حرفایشان، حرفای این خانم خوشگل و مهربون به کجا خواهد رسید. Oh, سلطان در داخل ایران دستگیر شدن. البته کانال جم تی وی گفت که این سری اول این سریال تموم شد و بعد به سری دوم آن را در آینده پخش خواهیم کرد. البته در آینده با زیرنویس فارسی یا با زبان اصلی پخش میشه یا اینکه از دوبلاژ های جدید استفاده میکنن خبری در دست نیست. اما داستان حریم سلطان حکومت سلیمان پادشاه عثمانی است که درگیر مسائل روزمره کاخ و همسران خود است. یکی از دلایل اصلی جذب مخاطب ایرانی دوبله مناسب آن است. با مقایسه با سریال‌های دیگر دوبلاژ بهتری دارد. اما باید گفت که دوبلاژ نقش سلطان سلیمان مدتی پیش دستگیر شد و به زندان رفت. بازیگر زن ایرانی که در این سریال خانم سامیه لک در فیلم او در فیلم های مرگ تدریجی، یه رویا، فیلم قلب یخی هم بازی کرده، او بازی برای حریم سلطان عازم ترکیه شده اما هنوز قطعی نشده. او بعد از اینکه با سازندگان فیلم گفتگو کرد باید از مسئولین فرهنگی ایران هم اجازه بگیرد. بله، حریم سلطان پادشاه عاشق پیشه سریال حریم سلطان سلیمان و فرزند سلیم خونخوار یکی از بزرگترین پادشاه‌های عثمانی بود که مانند اسکندر و چنگیز و تیمور دستش به خون بسیاری از ایرانیان آلوده است. با اینکه در نهایت نتونست تبریز رو فتح کنه ولی در سه حمله به آذربایجانی که داشت بسیاری در تبریز و ارومیه کردستان رو به قتل رساند. سلطان سلیمان پادشاهی بود که به کشورگشایی علاقه داشت. بارها به کشورهای اروپایی و سه بارم به ایران حمله کرد. او آرزو داشت که اسکندر مقدونی تبدیل شود. رویای تبریز تا وین در آرزوی او بود. بارها به ایران حمله کرد اما چون توانایی تعمیر را نداشت شهرها را می سوزند و چاها را خشک می کرد و بزرگترین دستاورد او فتح بغداد بود. بعدها شاه عباس آن را از او پس گرفت و برای حمله به ایران ابراهیم پاشا را فرستاد. در 1534 ابراهیم پاشا دستور حمله به ایران رو داد. مناطقی از ارومیه، ارزنروم به اشغال عثمانی ها در آمد. شاه طهماسب که تمایلی به جنگ نداشت با واگذاری زمین های کشاورزی سلطان به مناطقی که عبور از آنها بسیار مشکل بود به جنگ پایان داد. سلطان سلیمان در محاصره بلگراد که فقط 700 سرباز از شهر دفاع می‌کردند، کشتار خونینی را انداخت. در اوت 1521 بلگراد رو سقوط کرد و سلطان سلیمان به مجارستان اتریش نیز حمله‌های ناموفقی نیز داشت. در حمله اولش به وین در 1529 شکست خورد و در حمله دومش به وین 1532 با 1200 توپ 8000 سرباز نخبه و 200000 سرباز و 2000 سوار تونست آنجا را فتح کند. سلیمان تونست با کنترل قدرتمندانه دریای سرخ و راه‌های تجاری هند بر پرتغال را ببندد. می‌خواست روابط حسنه‌ای با امپراتوری مغول در جنوب برقرار کند. در سال 1532 مسقط را تصرف کرد و در سال 1535 تونس و دریای مدیترانه شکست بزرگ به امپراتوری عثمانی وارد کرد. تونس و دریای مدیترانه شکست بزرگی به امپراتوری عثمانی وارد کردند. چندی بعد در ونیز شکست خورد و مجبور به امضای عهدنامه صلح با فرانسه شد. با اتحاد فرانسه تونس کشور اسپانیا را شکست بدهد و مراکش نیز به امپراتوری عثمانی زمینه کند. رابلوس، تونس، الجزیره رو با متحد شدند و تبدیل به یک جبهه جدیدی بر علیه عثمانی وی 46 سال سلطنت را صرف جنگ کشورگشایی کرد، حتی به ابراهیم هم رحم نکرد، همه خانواده ابراهیم پاشا را به قتل رساند. ابراهیم نیز فعالیت به کار بردن در این فعالیت چیزی از سلطان سلیمان کم نداشت. ابراهیم پاشا 10,000 قلباش اسیر ایرانی را در جنگ اسیر کرد و به طرز فجیعی کشت. سلیمان در 1554 سومین و آخرین نبردش علی صفویان را آغاز کرد. در این لشکرکشی شروع مجدد شورش صفویان به آناتولی بود. در این نبرد دسیسه چینی های اطرافیان و خرم سلطان باعث کشته شدن مصطفی پسر بزرگ ولیعت پادشاه شد. در 1555 سلیمان از فتح ایران ناامید شد و با امضای پیمان صلح با شاه تماس از مناطقی که فتح کرده بود عقب نشینی کرد. وی در بغداد خود را رهبر جهان اسلام نامید. سلطان در ادامه جنایات خود به تحرک خرم خاتون، تنها همسر عقده‌ایش، زیرا عثمانی ها همسران خود را عقد نمی کردند، پسرش مصطفی را سر برید. فرزند کوچک خرم خاتون را جانشین خود کرد. او بسیار میگسار بود و در تاریخ تحت عنوان سلیم میگسار معروف است. برادر او که فرزند خرم و سلطان بود از ترس جانش به دربار ایران و فرانسه پناهنده شد. ایران در مقابل مقادیر طلا وی را به سلیم پسر سلطان تحویل داد و او برادرش را کشت. بخش این سریال در یکی از شبکه‌های ایران درست به این میماند که کشور فرانسه با یهودیان سریال را در مدح و ستایش هیتلر پخش کند. اینجاست که این سریال فانتزی سراسر جهل و دروغ است. سعی در آراستن سلطان سلیمان قاتل بسیاری از مردم بیگناه و خرم خاتون زن شرور را دارد. احتمال دارد تا آخر این سریال مشکلاتی که دارد حل شود و یا نشود. نمونه جذاب این سریال که باعث شده است مردم را به اشتباه بندازد این است که 1610 سلطان سلیمان به گرد بودن زمین اشاره کرده است. در صورت گرد بودن زمین را در 1652 یه میلادی گالیله کروی بودنشان را ثابت کرده بود. در کنار سلطان نقشی است که آفریقا و جهان را دقیق ترسیم می کند. شاید عثمانیان در آن زمان ماهواره جاسوسی داشتند که چنین تصویری داشته باشند. لباس زنان عثمانی، اگر به تاریخ زنان عثمانی نظر بیاندازید، زنان عثمانی پوشی بر روی صورت داشتند و اصلا با زنان این سریال قابل مقایسه نیستند. در کتاب تاریخ ترکیه عکس سلطان سلیم خرم خاتون هست. شاید سریال میخواهد چهره قابل تحملی برای دنیا بسازد و ایرانیان 4-5 سال میشه که با سریال های ترکی آشنا هستن و به زبان فارسی دوبله میشود. این سریال از لندن از شبکه جم تیوی پخش میشود و در دفتری هم در نیاورند دارد که کشف شد، همه دستگیر شدند. در واقع این شبکه ها برای کسب درآمد خودشون جون مردم را در خطر میاندازند. مردم بیچاره برای کسب درآمد دست به همچین کارهایی میزنند. این سریال از لندن پخش میشود. تلویزیون چند سال قبل این تلویزیون موزیک پخش میکرد. این کانال به خانواده کریمی تعلق دارد. ایشان و تمام اعضای خانوادهش در لندن زندگی میکنن، فقط دفتری مخفی در ایران دارن. البته پخش این سریال تأثیر و سودی بر خانواده ایرانی ندارد. همه میدانید که در پس پخش این سریال پیامی برای بیننده ایرانی دارد. ما این روزها بسیار کسانی میبینیم که این سریال رو دنبال میکنن، افرادی بیکار، سن بالا هستن، اما جالب است که از این پس ایرانیان خواهند تونست چهره سلیمان عثمانی رو با تاریخ خود مقایسه کنن، تاریخی که آتاتورک میخواسته آن را به دست فراموشی بسپارد. چون جهان در شرایط اقتصادی و سیاسی بحران مشکلات بسیاری روبروست و ترکیه دنبال کسب جایگاهی محکم و مقتدر میگردد و برای رسیدن هم تلاش فراوان انجام میدهد، میخواد با شکوک جلوه دادن عثمانی ها به تلاش خود برسد، مهم نیست چه چیز در این سریال درست باشد. مهم میرست ایرانیان بدونن که سریال ها در مقابل ایرانیان سریالی قابل توجهی نیست. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب یلا پنجشنبه شب 30 آذر ماه شب یلا بود. از تماستون، از پیامهای شما بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که طبق گفته همکارم شب یلدای سالهای آینده شب یلدای واقعا خوبی برای هموطنان گرامی باشه و هممون در ایران بتونیم شب یلدا رو جشن بگیریم. اما در رابطه با شب یلدا، به بهانه شب یلدا، امشب در مرکز شهر آهوس واقع در گوس بنن پشت موزیک هوست یا پشت اسکاندیناوی سنتر برنامه متنوع موزیک و رقص و شادی برگزار میشه. زمانش ساعت 5:30 بعد از ظهر هست. ورودیش هم 50 کرونه. برگزار کننده گروه فرهنگی خاوران هست. امشب در مرکز شهر آهوس ساعت 5:30 بعد از ظهر در محل گوس بنن واقع در پشت موزیک هوست یا پشت اسکاندیناوی سنتر همونطوری که گفتم ساعت 5:30 بعد از ظهر برگزار میشه. ورودیش هم 50 کرون است. یا آهنگ میشنویم و بعد توجه شما رو به خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان جلب میکنم. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت گردش میناست اگر بگذارند اگر بگذارن باز در میکده بر پاست اگر بگذارن چشم بند دور از همسر عقل آمده است مست از ساغر و صحباست اگر بگذارن شیطان کر اگر عشق مدد فرماید نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک نوبت اگر بگذارند چشم بند دور از همسر عقل آمده است مست از ساغر و صحباست اگر بگذارند موسیقی

سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران. اتحادیه اروپا 18 شرکت و یک فرد دیگر ایرانی را در فهرست تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، با این تحریم‌ها تعداد شرکت‌های ایرانی مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا به 490 و شمار افراد تحریم شده به 105 نفر می‌رسد. قرار است اسامی تحریم شدگان امروز شنبه اعلام بشه. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین آمده که 27 کشور عضو این اتحادیه با اجرای تحریمایی که در 24 مهر ماه برابر با 15 اکتبر علیه ایران تصویب شد موافقت کردند. تحریمای 24 مهر ماه بانکداری، کشتیرانی، صادرات گاز ایران، فروش گرافیت، فلزات گرانبها، فناوری صنایع دریایی و کشتی سازی، صنایع نفت و گاز و نرم افزار کامپیوتر برای تولید صنعتی را در بر می‌گیرد. 73 تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلافی نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. در این نامه گفته شده است که مسئله اصلی ایران مهمترین چالش امنیتی برای آمریکاست و حل آن در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما اساسی است. امضا کنندگان گفتند که به هیچ وجه نباید زیر فشار بر ایران کاسته بشه و رهبران جمهوری اسلامی باید بفهمند که زمان حل دیپلماتیک مسئله رو به پایان است و باید به اجرای سریع قطعنامه‌ای سازمان ملل تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و ذخیره اورانیوم 20% را به خارج بفرستند. این سناتورها افزودند که به هر طرحی که به جمهوری اسلامی ایران اجازه غنی‌سازی به هر شکلی بدهد مشکوک هستند. از طرف دیگر وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم می‌شوند. 4 شرکت تحریم شده عبارتند از شرکت صادرات و واردات در تهران، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع جمهوری اسلامی و رئیس این سازمان مصطفی اثباتی، شرکت بین المللی دوستان و گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد وابسته به سازمان صنایع دفاعی. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا همچنین اضافه شده که شرکت صادرات و واردات ساد همچنین مأمورهای تسلیحاتی ایران و برای ارتش سوریه هم کرده است. سازمان ملل هم روز پنجشنبه گذشته این شرکت را در ارتباط با رساندن سلاح به سوریه تحریم کرده است. رئیس بخش بین الملل اتاق بازرگانی و صنعت روسیه روز گذشته جمعه گفت که بخش خصوصی در این کشور روابط تجاری خود را با ایران ادامه خواهد داد. بنابر گزارش خبرگزاری روسی اینترتاکس، ولادیمیر پادوکو گفت که شورای تجارت ایران و روسیه در تلاش است که تا نگذارند تحریم‌های یک جانبه ایران روابط تجاری بخش خصوصی روسیه با ایران را با مشکل روبرو بکنه. همزمان رئیس پیشین شورای تجارت ایران و روسیه گفت که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل تحریم‌های آمریکا بدهی‌های خود را بپردازند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای با تحریم‌های بین‌المللی جامعه جهانی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران، روز گذشته جمعه پخش برنامه‌های شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی و زبان اسپانیایی بر روی ماهواره هیسپات سات قطع شده. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی و هیسپان تیوی شبکه اسپانیایی زبان جمهوری اسلامی است. به نوشته خبرگزاری های داخلی ایران، قطع ارائه خدمات به این دو شبکه به دلیل تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی کنگره آمریکا بوده است. همزمان پخش دیگر شبکه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بر روی ماهواره هارتبرد نیز با اختلالاتی روبرو شده، اما هنوز منابع داخلی در این باره واکنشی نشان ندادند. روز سه‌شنبه گذشته کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده به جمع سازمان‌های پیوست که داد و ستد شرکت‌های آمریکایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع است. همونطور که پیشتر گفته شد، کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل روز پنجشنبه دو شرکت ایرانی را به اتهام ارسال سلاح به روسیه تحت تحریم قرار داد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یاس آیر و شرکت دیگری که با حروف اختصاری SID معرفی شده، متهم به ارسال مهمات، گلوله خمپاره و تیربار به روسیه هستند. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با استقبال از این تصمیم گفت این دو شرکت جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه قاچاق اسلحه هستند. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده و به جای آن نام نیروی قدس سپاه پاسداران را به این فهرست اضافه کرده. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده بودند. نیروی کانادا نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک روز پنجشنبه گذشته، تعداد بی سابقه ای از اعضا به توقف مجازات اعدام رأی دادند. 111 کشور به توقف مجازات اعدام رأی مثبت، 41 کشور رأی منفی، 34 کشور رأی ممتنع دادند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. به گفته دیپلمات‌ها، اگرچه اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی الزامی نیست، اما تصویب این قطعنامه‌ها از نظر تأثیر بر افکار عمومی جهان بسیار مهم است. از طرف دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تایید کرده بود با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه به موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران چون شکنجه، افزایش اعدام ها، محدودیت گسترده آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و همکاری با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شده است. فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری از احتساب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه از روز دوشنبه گذشته در زندان اوی خبر داد. این فدراسیون در بیانیه گفته است که رضا شهابی 2.5 سال است که در زندان به سر می‌برد و وضعیت جسمیش که به دلیل ضرب و شتم و بدرفتاری با او صدمه دیده بود، به ویژه پس از عمل جراحی اخیر بر روی گردن و ستون فقراتش بدتر شده است و باید در بیمارستان بستری شود. این فدراسیون خواستار آزادی رضا شهابی شده است. همینطور وزارت بریتانیا از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. از آزار و اذیت خانواده ستار بهشتی به شدت ابراز نگرانی کرده است. بنابر گزارش بی بی سی، وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه مرگ ستار بهشتی را در زندان نیروی انتظامی مشکوک دانسته و نگرانی خود را از آزار مراسم که چلم برای ستار بهشتی برگزار شد و از آزار و اذیت خانواده او به وسیله نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرد. در مراسم چلم ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که پنجشنبه گذشته در گورستان ربات کریم تهران برگزار شد، مادر و خواهر ستار بهشتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. مادر ستار بهشتی میگوید فرزند وی هنگام بازداشت به قتل رسیده است. وزارت خارجه بریتانیا همچنین خانه محاکمه مسئولان مرگ ستار بهشتی شد. بنابر گزارش سایت کلمه، عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در بیمارستان سینا بستری شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در 19 شهریور بازداشت شد و در بند 209 زندان اوین زندانی است. وی از جمله به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت دادگستری شده است. بنابر گزارش کلمه، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت خاتمی نیز که در اوین زندانی است، سرانجام چهارشنبه برای ادامه درمان چشم خودش به بیمارستان فاراوی اعزام شد، اما پزشکان در جریان معاینه متوجه بیماری قلبی وی شدند. بنابر گزارش کلمه، وی میبایست در اول آذر ماه به بیمارستان اعزام میشد اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد. همینطور در خبرها آمده که به 2 زندان سیاسی ایرانی، شاروخ زمانی و جاوید کیان، جایزه حقوق بشر تعلق گرفت و این جایزه در شهر بخوم آلمان به نمایندگی که از سوی این 2 زندانی حضور یافته بودند تقدیم شد. در این رابطه گزارشی را داریم از رادیو فرانسه که آقای بهروز خباز با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. در خبرها آمده بود که به دو زندانی سیاسی ایرانی، آقای شاهرخ زمانی و جاوید هوتنکیان، جایزه حقوق بشر تعلق گرفت و این جایزه در شهر بخوم آلمان به نمایندگانی که از سوی این دو زندانی حضور یافته بودند تقدیم شد. شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نقاش ساختمانی به جرم فعالیت‌های سندیکایی به 11 سال زندان محکوم شده و اینک در زندان گوهرشهر دوران اسارت خود را می‌گذراند. و آقای جاوید هوتنکیان وکیل دعاوی است که به جرم وکالت خانم سکینه محمدی آشتیانی اینک با محکومیت به 6 سال حبس در زندان تبریز به سر می‌برد. از آقای بهروز خباز، فعال حقوق بشر در سوئد می‌پرسم ممکنه درباره علل دستگیری و محکومیت این دو زندانی سیاسی قدری توضیح بدین؟ بله، شاهرخ زمانی در 17 خرداد 90 به اتهام تشکیل دسته سوسیالیستی و فعالیت‌های غیرقانونی دستگیر شده و یه دوره با وثیقه 200 میلیون اومد بیرون و بعد دوباره زندان رفت که زندان قطعیش 11 ساله. آقای شاهرخ زمانی در زندان گوهردشت به سر می‌برد. آقای هوتنکیان هم همونطور که گفتیم به 6 سال حبس محکوم شده که البته به گفته وکیل ایشون پرونده اتهام جاسوسی ایشون هنوز مفتوحه و ممکنه برای اون هم ایشون محکومیتی در بر داشته باشه براش. به این ترتیب آقای شاهرخ زمانی علاوه بر فعالیت سندیکایی فعالیت سیاسی هم داشتن. اون چیزی که خودش رد کرده، ایشون گفته که یک برگ اعتراف از من ندارن و قضاتی که بودند بر اساس تمایلات وزارت اطلاعات و فشارهای وزارت اطلاعات این کار کردند. ایشون رد کرده، ایشون فعالیت‌های کارگری رو به گردن گرفته و دفاع کرده ازش. در خبرها آمده بود که شاهرخ زمانی پیامی برای این مراسم اعطای جایزه فرستاده. ممکنه خواهش کنم که توضیح بدید که در این پیام چه نکاتی مطرح شده؟ نکاتی که شاهرخ در پیامش مسکه شده بود، نکات برجستش در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هست و در کشورهایی مثل ایران نوشته بود که دموکراسی، آزادی، حقوق و بشر رو اگر ما بخوایم به دست بیاریم باید به برداشتن موانع بر سر راه متشکل شدن کارگران اقدام بکنیم و از نظر ایشون مخالفت عملی با قوانین ضد کارگری بخش از مبارزه برای کسب دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است و جایی هم تاکید کرده بودن به استقلال طبقاتی کارگران. در این مراسم از وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در تبریز صحبت شده و حتی به شکنجه آقای هوتنکیان اشاره رفته. ممکن است تو خواهش کنم آقای خباز در این باره توضیح بدید؟ به گفته آقای نقی محمودی وکیل آقای هوتنکیان، آقای هوتنکیان رو به شدت در روزهای متمادی 20 یا 25 روز ایشون رو مورد شکنجه قرار دادن، از ضرب و شتم و مشت و لگد گرفته، سوزانده با آتش سیگار و یا اینکه شورت پلاستیکی تنشون کردن و اندام تناسلیشون رو سوزوندن. این ها موارد کوچکی بوده که به بیرون درج کرده. متاسفانه ما شاهد هستیم که این وقایع به شدت در زندان‌های ایران داره صورت میگیره. شاهرخ زمانی هم همین طور بوده، به شدت بی‌حرمتی بهش شده و مورد شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار گرفته. از آقای بهروز خباز، فعال حقوق بشر در سوئد، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم. یادآوری میکنم که در این مراسم آقای نقی معمودی، وکیل هوتنکیان و نیز همینطور بهروز خباز به نیابت از شاهرخ زمانی جایزه این دو زندانی سیاسی را دریافت کردند. اما دو خبر دیگر در رابطه با ایران بیماری سرطانی در ایران یا خانه هاشون را میفروشن یا آماده مرگ میشن. نماینده سازمان بهداشت جهانی در حوزه سرطان در ایران اعلام کرد هزینه کمرشکن سرطان باعث شده که یا بیماران خانهشان را بفروشند یا مقدمات فوتشان را آماده کنند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن صدریزاده در هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران افسود مهمترین مشکل بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و سرطانی هزینه سنگین درمان است. وی ادامه داد که بسیاری از خانواده که بیمار سرطانی دارند و تعدادشان هم کم نیست، به دلیل هزینه بالای درمان که کمرشکن هستند، برای افزایش طول عمر بیمار خود دست به هر کاری میزنند. صدریزاده گفت کارایی سیستم بیمه خدمات درمانی باید به گونه ای باشد تا از این خانواده‌های بیماران فقیر حمایت کنند. مشاور امور بین الملل وزیر سابق بهداشت درمان تصریح کرد تا دو دهه گذشته عمده مشکلات بیماری‌های واگیر و عفونی بود، اما امروز به دلیل تغییرات در جهان مهاجرت به شهرها و بالا رفتن سن جمعیت شاهد بیماری‌های دیگری هستیم. وی افزود بالا رفتن سن جمعیت باعث تبدیل بیماری‌های واگیر به غیر واگیر شده است، به طوری که بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، دیابت و بیماری مزمن به ترتیب بیشترین شیوع مرگ و میر در جهان را دارند. و آخرین خبر این که خانم نسرین ستوده، نامزد دکترای افتخار از دانشگاه یورک کانادا شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که نسرین ستوده، وکیل دعاوی برجسته و زندانی سیاسی ایرانی، نامزد دکترای افتخاری در رشته حقوق از دانشگاه یورک کانادا شد. تعدادی از استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه یورک با حمایت از نامزدی این حقوقدان شجاع از کمیته سنای دانشگاه و رئیس دانشگاه خواستند که دکترای افتخاری حقوق سال تحصیلی جاری را به خانم نسرین ستوده اعطا کنه. در بیان رسمی نامزدی از جمله آمده که خانم نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در یک دادگاه مذهبی به اتهام وایی توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است. نسرین ستوده در اعتراض به شرایط زندان و محدودیت‌های ملاقات با فرزندان و همسر خود چندین بار به اعتصاب قضا دست زده. آخرین اعتصاب قضایی وی که نزدیک به 50 روز طول کشید و سلامتش را سخت به خطر انداخت، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و محدودیت‌های تحمیلی به خانوادش از جمله حق مسافرت دختر و همسرش را لغو کردند. در بیانیه نامزدی ضمن اشاره به اعتراضات جهانی در حمایت از خانم ستوده و نیز دادن جوایز معتبر بین المللی به ایشان، از جمله جایزه ساخاروف و جایزه آزادی پن آمریکا، اشاره شده که دادن جایزه دکترای افتخاری از سوی یک دانشگاه معتبر جهانی به خانم ستوده قدردانی از شهامت و استحکام شخصیت فردی است که در سخت‌ترین شرایط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی پرداخته است.

عشقو برام نوید داد، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره. بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر. چراغ آرزو برام نوری نداشت، پرنده شادی من شوری نداشت، یه لحظه قصه از دلم دور نمی شد، زمون جورش با دلم جور نمی شد، حرفات به من امید داد، عشقو برام نوید داد، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره. در ادامه برنامه امروز مجله بهداشت و سلامت و همینطور مجله ورزشی خواهیم داشت، اما قبل از اون اعلام میکنم که بعد از ظهر امروز در مرکز شهر آهوس واقع در گوسبنن پشت موزیکوست یا پشت اسکاندیناوی سنتر ساعت 5:30 بعد از ظهر به مناسبت شب یلدا برنامه‌ای تو هم با موزیک و رقص و شادی هست که ورودی 50 کرونه، برگزار کننده هم گروه خاوران است. اما توجه شما را به یه آهنگ کریسمس به زبان انگلیسی جلب میکنم و بعد از اون توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت که همکارم به آگاهی شما خواهد رسون جلب میکنم. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. بله، در این شبهای یلدا ما ایرانیان اعتقاد داریم که سیاهی و تباهی جای خود رو به نور و روشنایی می سپاره و در قلبمون مهر میترایی رو که یادگاری از گذشتگان است جای می گیره. سیاهی و تباهی همون جهل و نادانی است و نور و روشنایی خرد و اندیشه است. مهر میترایی هم همون نیکوکاری و خدمت به دیگران دوست داشتنه. ما خوشحال هستیم که هر مطلبی که ما اینجا خدمتتون میگیم چند روز بعد انعکاس اون رو در سراسر دنیا میبینیم و بسیارم از این نظر به خودمون میبالیم. ما یک بیماری داریم که باید در بخش همین خبرها نخونم، بلکه در بخش همین بهداشت و سلامت براتون بخونم. یه بیماری به نام خودشیرینی و خودشیفتگی که بعضیا به اون دوچار هستن. تنها راه کمرنگ کردن اون اینه که با انتقاد سازنده اون رو کمرنگ کنیم. ما انتقاد سازنده میکنیم، چرا که خودشیرینی و خودشیفتگی در دنیای خودشیفته و خودشیرین در دنیایی سیر میکنه که بسیار بالاتر از توان و استعداد و لیاقت خودشه. بعضی ها متاسفانه هم شانس میارن، مانند بلیت لاتاری که کسی میبرد. اگر این پول بلیت لاتاری نباشد، وسیله میخواهد که آدم ها به اون برسن. این وسیله میتواند خیلی چیزا باشد. مثلا آقای علیرضای دبیر از باشگاه مجانی استفاده کرده، از مربی مجانی و از پول ملت قهرمان شده. حالا اگر این پول حق خودشونه که از استعدادی که داشتن بردن، اگر خرج خودشون میکردن مسئله نبود، ولی ایشان امروز دست به کار دیگه ای زدن. آقای علیرضا دبیر کشتیگیر المپیکی لندن، قهرمان کشورمون، 5 واحد مسکونی به متراژ 82-84 متری، 70-66-73 متری وقف اوقاف کردن که این 5 واحد 6 میلیارد تومان قیمت داره. این ساختمون در شهر ری خیابان 13 آبان وقف شده. علیرضای عزیز یادش رفته، کودکان ما در کردستان مدرسهشون سوخته و به چه شکلی در اومده. کلاس اونها سوخته، کودکان در مناطق زلزله زده بی سرانجامن، معلولین، مادران بی سرپرست با 6 فرزند، مادران پیر بی سرپرست، بیمارانی که نیاز به درمانگاه دارن. ایشان با پول ملت قهرمان تصمیم گرفتن که یک حسینیه این 5 ساختمون رو خراب کنن و یک حسینیه بسازن. باید خدمتشون بگیم که اگر ایشون اگر فکر میکنن که با ساختن این حسینیه چند نفر در حسینیه مینشینند و برای ایشان دعا میکنن، من به شما قول میدم اگر کار دیگری، دست به کار دیگری بزنید، چیز دیگری برای بهبود بچه ها در کشوری که 64% جوان هستن بسازید، بدونید اون موقع چند نفر دعاگوی شما نیستن، بلکه 70,000 نفر مخصوصا کودکان پشت سر شما دعا میکنند. بله، امیدواریم که ایشون قبل از اینکه تصمیم جدی بگیرند این کار رو بکنن. آیا شما میدونید که فایده لبخند زدن چیه؟ آدم ها همیشه لبخند میزنن وقتی، مخصوصا وقتی در جمع هستن. لبخند زدن نشانه شاد بودن نیست. ما از لبخند زدن برای اهداف خاص اجتماعی استفاده میکنیم. لبخند میتواند پیام های مختلفی رو به دیگران برساند، میتواند تشویق دیگران باشد که به شما اعتماد کنند. در دنیایی که همه به فکر خودشون هستن، واقعا به چه کسی میتوان اعتماد کرد؟ یک نشانه از قابل اعتماد بودن ما لبخند است. هرچی این لبخندها در جامعه بیشتر باشد، اعتماد مردم به شما بیشتر است. کسانی که لبخند میزنن بیشتر بیرونگرا هستن، یعنی آنچه میبینید در لبخندشان میتواند سخاوت واقعی آنها باشد. بعضی موقع لبخند زدن ملایمت و ارفاق دیگران رو میرساند. کسی که کار بدی میکنه و یا دستگیر میشود معمولا لبخند میزند. آیا این کار برایش فایده دارد؟ بر اثر تحقیقات نشون داده شده که اونایی که قانون شکنی کردن بعد از آنکه لبخند زدن یا با ملایمت با آنها رفتار شده یا به آنها ارفاق شده. مهم نیست که لبخند دروغی باشد یا لبخند از روی بیچارگی یا لبخند واقعی. همه این لبخندها میتواند برای فرد خطاکار تخفیف باشد. چرا؟ متوجه شدن افرادی که بعد از قانون شکنی لبخند زدن از آنانی که پرخاشگری کردند و صداشون بلند کردند با اعتماد ترند. یکی دیگر از فایده های لبخند رها شدن از خطاهای اجتماعیه. سالگرد ازدواج است، یادمون می رود که هدیه بخریم، یا خواسته های خواسته و یا نخواسته پای کودکی رو لگد می زنیم. بعد از این خطاها حتما خجالت می کشیم. برای اینکه از این حادثه و اتفاق بیرون بیاییم لبخند کوتاه می زنیم تا یا سرمون از روی خجالت به پایین می اندازیم. همین کار باعث میشه که شخص خطاکار از شما بگذرد. بنابراین لبخند از روی خجالت و شرمندگی ما را از زندان رها میکند. گاهی اوقات به این دلیل لبخند میزنیم چون مؤدبانه است. همین که احساس بدی پیدا نمیکنیم، مثلا کسی رو که براتون تعریف میکند چطوری مقداری پول از جیبهای قدیمیش پیدا کرده، در این حال اینجا لبخند زدن ندارد. اما اگر لبخند بزنیم این کار ما مؤدبانه است. تحقیق نشون داده که بعد از شنیدن یه خبر خوش اگر صورتتان را خشک و جدی نگه دارید، بعد از اون احساس بدی پیدا میکنید یا آن شخص نظر بدی به شما پیدا میکند. برای همین در این شرایطی قرار میریم که اگر لبخند نزنیم، سرمون تکون ندیم، احساس پشیمانی خواهیم کرد. این احساس در زنان قوی تر از مردان است. خندیدن از ته قلب، لبخند زدن، گاهی فشار ناشی از موفقیت های ناراحت کننده است. روانشناسان به این فرضیه فیزیک چهره میگویند. وقتی ما به اجبار لبخند میزنیم برای اینکه کمی روحیمون بهتر بشه، کافیه که موقع دیدن یه فیلم ناراحت کننده اگر کسی در اون لبخند بزنه، پس از پایان فیلم آن که لبخند زده احساس بهتری در خود دارد، اما در نظر دیگران خوشایند نبوده. برای درک و بینش بهتر، وقتی عصبی هستیم متوجه نمیشیم که کنار دستمون چی میگذره. ما فقط به اتفاق روبرومون نگاه میکنیم. اما در این شرایط هست که ما میدونیم به مشکل برخوردیم. در این شرایط در بعضی مواقع لبخندم میزنیم. ما نیاز به این لبخند داریم، چرا که احساس خوبی پیدا میکنیم. توانایی ما برای فکر کردن کلنگری و تقویت ماست. نتایج تحقیق نشون داده که لبخند زدن نتایج خوبی دارد، اما فقط نباید به درختان را در روبرو دید، به کل جنگل هم باید توجه کرد. لبخند برای جذابیت، لبخند خانم ها تأثیری بر آقایان دارد، حتی از ارتباط چشمی هم بالاتر است. مثلا خانومی که به همسرش با چشم نگاه می کند تأثیرش 20% است، اما وقتی به او لبخند می زند 60% است. اینطور مرد به او نزدیک می شود. البته این لبخند در زنان و توجه مردان عکس آن است. مردان وقتی با غرور یا حتی خجالت رفتار می کنند، تا موقعی که چهرهشان شاد به نظر می رسد جذابیت بیشتری دارند. کمتر لبخند زدن مردان باعث می شه که مردان مردانه تر به نظر برسند. روانشناسان در گذشته تصور میکردن که یه لبخند واقعی هیچ وقت دروغ نمیگوید. میگفتن لبخند مصنوعی فقط دهان را میگیرد، اما واقعی در چشم تأثیر میگذارد. اما امروز مشخص شده که نمیتوان بین لبخند مصنوعی و واقعی تشخیص داد. وقتی کسی لبخند میزند، اگر سریع به تمام صورتش برسد، نشان دهنده خنده واقعی است. بعضی موقعا برای پول درآوردن هم لبخند میزنن، چرا که اقتصاددانان ارزش لبخند رو متوجه شدن، میدونن که براشون پول سازد. اگه به مستخدمون توجه کنید آنها لبخند میزنن، چرا که بیشتر انعام میگیرن، یا افرادی که کارهای خدماتی میکنن مثل مهمانداران هواپیما، آنها در حال مهمان نوازی لبخند میزنن و با لبخندشون هم از مشتری پول میگیرن. البته نه در همیشه، چرا که لبخند زدن آنان گاهی از خستگی فرسودگی شغلی هم میتواند باشد. لبخند بزنید تا دنیا به شما بخندد. یکی از ساده ترین لذت های زندگی لبخند زدن به کسی است که او به شما لبخند میزند و شما جواب لبخند او را میدهید. هرگز در مقابل اخم کسی جواب او را با اخم ندهید یا کمتر اخم کنید. با این حال درباره لبخند گفتیم، با همه این حالی که درباره لبخند گفتیم، اگر بازم خنده روی لبادینتون نیست، یادتون باشه افرادی که لبخند میزنن 7 سال بیشتر از همسن سالان خودشون عمر میکنند. شاید این یه دلیلی باشد برای اینکه شما لبخند بزنید. در این روزها لبخند رو فراموش نکنید. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید و تا ساعت 12:30 میزبان شما عزیزان هستیم. اما در این قسمت از برنامه رادیو توجه شما را چند لحظه دیگر به مجله ورزشی جلب میکنم. مجله ورزشی امروز رو از کشتی شروع می کنم. در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد ایران، قاسمی و همینطور دیوید دو مدال آور دسته فوق سنگین المپیک لندن از تیمای پرسپولیس و سپاهان اصفهان مقابل رقبای خود شکست خوردند. قاسمی برنده مدال برنز المپیک و عضو باشگاه پرسپولیس که در دور رفت و در سه تایم بر فردین معصومی از سبزوار غلبه کرده بود، در مسابقه برگشت مقاومت چشمگیری مقابل رقیب 35 سالش نداشت و به او باخت. دیوید برنده مدال نقره 120 کیلوگرم المپیک نیست که اهل گرجستان است و برای سپاهان اصفهان به روی تشک کشتی می رود، در شهرستان رستم کلا مغلوب ساجد جلالی از گاز مازندران شد. رقابت‌های لیگ در حالی با هیجان دنبال میشه که ایران به زودی میزبان مسابقات جام جهانی است، اما اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تعطیل شده و کشتی آزاد ایران نیز به شرایط مالی و تدارکاتیش معترضه. علیرضا رضایی مربی تیم ملی کشتی آزاد میگوید مسئولان ورزش کشور تا کنون هیچ حمایتی از ما برای حضور در رقابت‌های جام جهانی نکردند. اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز مانند کشتی فرنگی 4 ماه است هیچ حقوقی از فدراسیون کشتی دریافت نکردند. کشتیگیران نیز ماهاست که حقوق روزانه خود را نگرفتند. رضایی که خود نایب قهرمان المپیک آتن است به خبرگزاری ایسنا گفت حتی اعزام تیمها به مسابقات بین المللی از جمله جام علیوف با منابع خارج از فدراسیون کشتی صورت گرفته و متاسفانه پس از موفقیت‌های کشتی در المپیک لندن مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کشتی را فراموش کردند. این شرایط در حالی بر کشتی آزاد ایران فحاک فرماست که اردوی کشتی فرنگی هم به خاطر همین مشکلات مالی و با تصمیم محمد بنا تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است. عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی در واکنش به تعطیلی اردوی تیم ملی توسط محمد بنا به فارس نیوز گفته است که بنا به دغدغه رفع مشکلات مالی مربیان و افزایش امکانات برای پیشبرد برنامه را داره و فدراسیون کشتی نیز تمام تلاش خود را در زمینهای مختلف به کار برده، اما نیازمند همراهی مسئولان ورزش هستیم تا این موضوع را حل کنیم. از 8 تیم حاضر در لیگ برتر کشتی ایران 6 تیم از مازندران هستند. اما صدر جدول به آن دو تیم دیگر غیر مازندران اختصاص داره. در پایان هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد تیم‌های سبزوار و سپاهان اصفهان در گروه‌های 1 و 2 صدرنشین هستند. در گروه اول سبزواریان با 6 امتیاز از 4 مسابقه در صدر قرار دارند. پرسپولیس جویبار مازندران دوم هست، سایپای تنکابان و صدرای زیراب در ردای بعدی قرار دارند. در گروه دوم سپاهان اصفهان 6 امتیازی است، داماش بابل در جایگاه دوم داره و شهدای ساری و گاز مازندران در ردای بعدی هستند. این گروه البته یک دیدار عقب افتاده دارن که داماش بابل باید با شهدای ساری برگزار کنه. هفته دوم از رقابت‌ها روز پنجشنبه 30 آذر برگزار شده است. تیم ملی دو میدانی ایران در دومین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی غرب آسیا در شهر دبی در امارات عربی متحده، در حالی که هنوز نتایج کاملی مسابقات اعلام نشده، با 16 مدال طلا، 16 نقره، 10 برنز قهرمان این دوره از مسابقات شده است. در آخرین رقابت‌های باقی مانده مسابقات دو میدانی قهرمانی غرب آسیا تیم زنان ایران در دوی 4 در 400 متر به مدال طلا رسید، تا ایران در روز سوم این رقابت‌ها جمعاً 6 مدال طلا، 4 نقره، 2 برنز به دست بیاره. تیم کشورمان در دو روز نخست این رقابت‌ها که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته برگزار شد، 10 مدال طلا، 12 نقره، 8 برنز به دست آورد. تیم فوتبال فولاد خوزستان با شکست مقابل سپاهان اصفهان از دور مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه ایران کنار رفت. در این دیدار که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، تیم سپاهان اصفهان با نتیجه 2-1 حریف خود را شکست داد. در مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، تیم پرسپولیس در نخستین بازی رسمی خودش که مربی مانوئل جوزه را روی نیمکت نداشت، با 6 گل بر ملوان بندر انزلی غلبه کرد. این بازی نخستین مسابقه رسمی بود که یحیی گل محمدی هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت. مسئولان باشگاه برای جلوگیری از مسائل مالی که اخراج جوزه اعلام کردند، سرمربی آنها همچنان مانوئل جوزه است، اما اجازه حضور در اردوی تیم را به او نمی‌دهند. در ادامه مرحله 16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران، تیم فوتبال استقلال مقابل سایپا به برتری پرگل 4-0 رسید تا در مرحله 1/8 نهایی مهمان گهر درود شود. تیم گهر که هدایتش را محمد مایلی کهن بر عهده داره، موفق شد در اهواز بر تیم استقلال این شهر غلبه بکنه. تیمای داماش گیلان، فجر سپاسی شیراز، سایپای شمال، زباهن اصفهان، ابو مسلم مشهد، صنعت نفت آبادان نیز دیگر تیمای پیروز در این مرحله بودند. 6 بازی هم به دلیل انصراف تیم‌ها برگزار نشد که در جام‌های حذفی کشورهای صاحب فوتبال بی سابقه است. Every day my papa worked to grow to make ends meet. See that we will keep those shoes upon my feet. Every night my papa taken told me in my bed. Kiss me on my head after all the prayers were said. Growing up with him was easy, I just flew on by. The years began to fly, in his and so they died. Suffer sleeping through his rocking chair. Never one answers, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, all the way you go, make it all your own. call and be okay, you'll call. آهنگ خاطر انگیز پاپا با صدای ابی و شهرامو شنیدید که قبل از انقلاب در تلویزیون ملی ایران این برنامه رو اجرا کرده بودن. بله، خبر بسیار خوبی براتون دارم. اولین رئیس جمهور زن در کره جنوبی از میان دو نامزد و شرکت کننده میلیون‌ها نفری که در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق رأی رفتن، خانم پارک کون های نامزد محافظه‌کار به ریاست جمهوری رسیدند. دوره ریاست جمهوری در کره شمالی کره جنوبی معذرت می‌خوام 5 سال است و در ماه فوریه 2013 ریاست به ایشان واگذار میشه. ایشان 52 ساله هستن، هنوز ازدواج نکردن، فرزندی هم ندارند. خبر خوبی است برای زنان در جهان. سری به ایرانمون میزنیم. مرگ داور بین‌المللی در صحنه رانندگی پرچم. داور بین‌المللی آقای احدالله محمدی، ایشان در اثر صحنه رانندگی جان باختن و در آرامگاه خلخال به خاک سپرده شدند. ایشان 1346 در خلخال متولد شدند. علاقه زیادی به فوتبال داشتند. در 1365 فعالیت خودشون رو برای داور شدن آغاز کردند. ایشان در 1378 موقعی که به کسب درجه ملی داوری رسیدند، داوری کشوری و استانی را هم به عهده گرفتند. در گذشت ایشان جامعه را سوگوار کرد. ایشان 45 سال داشتند و می توانستند کارهای بزرگی و موفقیت‌های بزرگی داشته باشند. به روح روانشون درود می فرستیم. اما میریم آفریقا ببینیم اون کشوری که با تغذیه و مشکلات زیاد فقر گریبانگیرشون هست چیکار میکنن. یه مرد آفریقایی جنوبی یک شب در مراسم با 4 زن ازدواج کرد. درباره این کارش میگه که کار من این بوده که یک خیمه بزرگ زدم، یه عکاس دعوت کردم، به صرف من بود، 4 تا انگشتر خریدم برای 4 همسرم. کسی نیست به این آقا بگه که اگر قناعت کردی و با این که ثروتمند هستی چرا 4 تا زن گرفتی؟ بله، جهل در سراسر جهان هنوز از بین نرفته است. جز گریه منو کاری نیست. یا بر از محبت بی نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز غصه منو یاری نیست. اگه عشق همینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. افسردگی تا کی؟ اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. We'll be right back. در آستانه کریسمس و سال نو میلادی هستیم. در این رابطه گزارشی رو که نتیجه پژوهشی در سال جاری 2012 میلادی است که پیروان مسیحیت در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران مورد اذیت و آزار فراوان دیدند. همونطور که گفتم نتیجه پژوهشی در سال جاری میلادی نشان میده که پیروان دین مسیح در بسیاری کشورها مورد آزار قرار میگیرن. خشونت نسبت به پیروان این آیین در کشورهای اسلامی از همه جا بیشتر هست. کلیساهای در حال سوختن در کنیا، کشتار مسیحیان در نیجریه، خشونت نسبت به مسیحیان در خاورمیانه نمونه‌هایی هستند که این پژوهش به آنها اشاره کرده و به این نتیجه رسیده که پیروان مسیحیت در بسیاری کشورها در بیم جان خودشون قرار دارند. امنیت جانی و مالی آنها در طول سالها به آنها اشاره شده. خانم مرکل صدر اعظم آلمان اخیراً اعلام کرد که حمایت از مسیحیان تحت پیگرد بخشی از سیاست خارجی ماست. به گفته پاپ 16 هیچ کس به اندازه پیروان این دین رنج نمی کشد. بنابر گزارش سازمان درهای باز که نهادی برای حمایت از مسیحیان است، 100 میلیون مسیحی به خاطر عقایدشان در جهان تحت تعقیب قرار می گیرند، آزار داده می شوند و یا جانشان به خطر می افته. وضع اونها در کره شمالی از همه جای دیگر دنیا بدتر است. بنابر گزارش سازمان‌های مسیحی دست کم 200,000 مسیحی در دیکتاتوری کمونیستی کره شمالی تحت تعقیب وحشیانه هستند. یکی دیگر از نهادها که حمایت از مسیحیان در راه باز می‌گوید که موفقیت مسیحیان در مبارزه با کمونیستا در مرکز و شرق اروپا باعث ترس حکومت کره شمالی شده است. اما وضع مناسبی مسیحیان در کشور چین کمونیستی ندارند. بر اساس این تحقیق وضع در کشورهای اسلامی نیز چندان بهتر نیست. بنا به گفته مدیر نهاد کلیسا در تنگنا، اسلامگرایان افراطی از بهار عربی وسیله‌ای برای ضدیت با مسیحیان ساختند. در چین اما وضع مسیحیان رو به بهبود است. علت این امر آن است که با عقب نشینی ایدئولوژیک حاکم فضای بازتر نسبت به گذشته ایجاد کرده. عده مسیحیان در چین میان 20 تا 70 میلیون نفر تخمین زده میشه. با این همه دستگاه حکومت از سازماندهی نهادهای مستقل مذهبی میترسند و تلاش در کنترل اونها دارند. کلیسای کاتولیک رسمی چین با 6 میلیون پیرو رهبری پاپ را به رسمیت نمیشناسد. خیلی از مسیحیان چین در کلیساهای خانگی یا در مکانهای زیرزمینی عبادت میکنند. مسیحیان اندونزی، این پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی، دائما مورد تعرض قرار می‌گیرند. شماری از انجمن‌ها برخی مناطق مجبور می‌شوند کلیساهای خود را تخریب کنند. اسلام در مالدیو دین دولتی و اجباری است. بنا به قانون اساسی کسی که مسیحی هست حتی شهروند شناخته نمیشه. در پاکستان پیروان مسیحیت از سوء استفاده از قانون توهین به مقدسات شکایت میکنند که عمدتاً بر ضد اقلیت‌های مذهبی به کار گرفته میشه. بنا به پژوهش یاد شده، هر کس که نسبت به این وضع انتقاد کند باید نگران حمله اسلامگرایان افراطی باشد. نمونه چنین وضعی شهباز بهاتی وزیر مسیحی اقلیت‌های مذهبی پاکستان است که به خاطر انتقاد از شرایط کشته شد. در افغانستان آزادی ادیان در حرف پذیرفته شده، اما بنابر گزارش درهای باز هیچ کلیسای رسمی در افغانستان وجود ندارد. طالبان در سال 2011 میلادی به همه مسیحیان افغانستان اعلام جنگ داد، بیش از همه اعضای نهادهای کمک رسانی مسیحی در خطر بودند. حکومت ایران تأکید میکنه که به آزادی دین پایبند است و در این امر به حضور اقلیت ارمنی در این کشور استناد میکنه که کلیسای خود را دارند، در عبادت آزادند. پیروان مسیحیت حتی اجازه دارند در مجامع خودشون الکل بنوشند و گوشت خوک بخورند. اما این پژوهش درهای باز میگوید که در ایران 450 هزار مسیحی تحت فشارهای شدید قرار دارند و این به علت به روی آوردن شمار قابل توجهی از شیعیان ایران به دین مسیحی هست. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسیحیان را به بهانه کارهای تبلیغ برای مسیحیت بازداشت میکنند. بنا به گزارش گروه های مسیحی در عربستان سعودی هیچ گونه آزادی دین و آیین وجود نداره. با این همه بر شمار مسیحیان این کشور نیز افسوده شده. در درهای باز در این باره گزارش داده که پیروان مسیحیت در عربستان سعودی باید دین خود را پنهان کنند، ولا مجازات مرگ در انتظار آنها خواهد بود. کلیسا در عربستان سعودی مجاز نیست. بنابر آنچه که سازمان عفو بین الملل میگوید، حتی داشتن یک کتاب انجیل میتواند سرنوشت دردناکی را به دنبال داشته باشه. اشاره سازمان عفو بین الملل به بازداشت مجازات شلاق برای یک کارگر فیلیپینی است. در سوریه نیز مسیحیان نگران آینده خود در کشوری هستند که اکثریت جمعیت آن مسلمان است و درگیر جنگ داخلی. اقلیت مذهبی سوریه دچار چند دستگی هستند. برخی موافق و برخی مخالف دیکتاتور بشار اسد هستند. موافقان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر سکولار بودن حکومت بشار اسد تأکید میکنند و از این میترسند که مخالفان حکومت اسلامی در این کشور برپا کنند. با این همه در میان مخالفان حکومت سوریه مسیحی هم وجود داره، از جمله رئیس شورای ملی سوریه. 3/4 مسیحیان عراق پس از سقوط صدام حسین این کشور را ترک کردند. پیش از این عراق 1.5 میلیون مسیحی داشت. برخی گزارش آکی از مهاجرت 350 هزار مسیحی عراقی است. پیروان آیین مسیحیت به ویژه هدف حملات تروریستی افراطگرایان مسلمان قرار می گیرند. به کلیساهاشون حمله می شود و خودشان روبوده می شوند. به جان مال آنها تجاوز می شود و کشته می شوند. اقلیت مسیحی در ترکیه که از رعایت نشدن آزادی مذهب میگویند، مثلا وقتی پای ساختن کلیسا با حفظ یک نهاد مذهبی فرهنگی آنها در میان باشد، سلسله ای از حملات به کشیشان در سالهای گذشته مسیحیان ترکیه را نگران کرده بود. هنوز هم تبلیغات ناسیونالیستی و تحریک آمیز حکومت اسلامی ترکیه مایه ترس این اقلیت دینی است. به مصر برمیگردیم. 10% جمعیت مصر مسیحی هستند که بیشترشان از مسیحیان قبطی‌ای هستند. از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر فشار بر آنها افزایش یافته است. گزارش ها کی از تشدید پرونده سازی و محاکمه قبطی ها به اتهام توهین به اسلام است. مسیحیان شمال نیجریه که در دست اسلام گرایان است سالها مورد هدف و خشونت و ترور قرار گرفتن. امیدوارم سال خوبی برای هموطنان مسیحی باشه و همینطور برای تمام ایرانیان هموطنان گرامی.